pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Vara asta la Kiss FM asculti doar hituri. Bine, dai stop. Ok, hello, party people, bine v-am regăsit. Ziua cu numărul 53, acum în direct de la mare, de la Summer Kiss. Puțin luați așa prin surprindere ca de obicei. Asta pentru că tocmai am făcut o nebunie aici pe plajă. Da, eram atent la nebunia care s-a întâmplat. Am împărțit stickere Kiss FM gratis câtorva sute de oameni de Kissomani aici de pe plajă. Cei mai mulți dintre ei s-au urcat pe scena Summer Kiss din fața Beach Bar-ului și am făcut o poză în grup. Chiar acum o punem pe Instagram, pe Facebook. Pe Facebook-ul lui Ovidiu, dar o să șerim și pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Le mulțumim frumos fetelor de la Minaițan care ne-au ajutat aici cu stickerele. O să vedeți poza în câteva clipe, până în alta. Hai să începem Summer Kiss Kiss in the Mix și astăzi în direct din Beach Bar, de pe plaja din Costinești. Ziua 53 pe care o petrecem noi aici la mare. Avem pentru început două piese foarte, foarte tari. Avem Fly Project, muzica! Și ne întâlnim imediat și cu o piesă nouă, nouță, Gabri Ponte și Pitbull împreună cu Sofia del Carmen. Piesa se numește Beat on My Drum. Pitbull cântă cu toată planeta acum, nu? Da. Cred că are 50 de piese simultan scoase. Gata, da, foarte bine. Summer Kiss Kiss in the Mix, live de la mare. Săptămâna cu numărul 8, începută de ieri. Ho. Și mai avem de stat un pic la mare. Avem puțin. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. feel like you know exactly what to do to me. What to do to me. I wanna drive you crazy, baby, please just let me. Please just let me. Cause you're so damn sexy. You're so sexy. Gabri Ponte și Sofia del Carmen. Mamă, ce featuring triplu lung, ce titulatură de un kilometru. Dar fără Jennifer Lopez. Deci tot e altă chestie, altă. Da, dacă nu o să apară Pitbull featuring Pitbull. Păi are. Aia, Back in Time, cântă el și cu el. Ah, am înțeles, foarte tare. Dar s-a tras de două ori în studio, nu? Bănesc. Da. N-avea cum să cânte de două ori în același timp, nu? Da, el dădea rec, el dădea play, el vorbea, el cânta. Ah, și el cânta la tobe, am înțeles. Exact. Hai să luăm câteva mesaje de aici de pe plaja Loca Beach, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Avem de la Corina din Buzău pentru mami, tati și bunica, care vara nu doarme. Bunica care, așa? Care cum nu doarme, că este ei? Da. E peste 2. Vă mulțumesc frumos pentru cadourile pe care le-am primit de ziua mea. Adi, de pe plaja Loca Beach, semnează. De la Liviu din Vește, pentru toți sibienii și mai ales pentru toți chisomanii de pe plajă. Și părinții Costel și Doinița urează fiicei lor Corina din Buzău la mulți ani și îi mai spun că o iubesc tare mult. Și încă un mesaj de la Tudor pentru toți amicii lui din Buiucan și toți băieții din Chișinău care sunt astăzi la Costinești. Le spunem tradiționalul privet! Privet! Hai să continuăm mixul cu Cerebel și Helen Kaboom, Rihanna și Jay-Z Umbrella și Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. In the mix! Și-mi vine câteodată să arunc cu grijile.

Ray Jackson la Summer Kiss Kiss in the Mix, sunt direct de la mare, din Beach Barul Kiss FM. O piesă foarte, foarte frumoasă, nouă, ne place tare mult și o tot auziți în playlistul Kiss FM. Suntem așadar de la mare live. Da, suntem în ziua cu numărul 53, săptămâna 8 a început de ieri. Ne bucurăm să fim de 8 săptămâni în Beach Bar. Și ce frumos bate briza, chiar dacă avem și briză pe bune și avem și hiturile care hituri te țin în briză. Exact. Trebuie să vă spunem că de astăzi s-a întors canicula, sunt 39 de grade acum la soare, da? Și sperăm că temperatura nu o să mai crească, pentru că vântul adie așa ușurel, nu prea scade gradele vântul, nu reușește. Da, și la Costinești atât de cald, nu așa, sunt 38-39. Păi dacă stai afară puțin în soare, un minut, te-ai topit de tot. Mie îmi place mai mult aici la sauna, în studio. Asta cu apropo către colegii noștri, da, de la departamentele. Da, e departamentele pe partea stângă. N-am mai deschis și partea stângă, da. N-a fost imposibil, dar hai să continuăm hiturile. Tocmai o să primesc un ventilator în această seară. O să mi-l primesc înapoi și îl aducem aici să ne ținem briza la cap. Sigur că da. Bun, continuăm cu 4 hituri foarte tari. Sasha Lopez, My People, Shakira vine cu noul single, apoi Shampoo cu una mai veche. Oh, o piesă foarte tare din 1900 toamna. Got to love you și apoi wow, Lucas și Marcelo. Auzi, Shampoo și Pitbull au o piesă împreună, că nu mai știu. Trebuie să ne uităm să vedem, da? Stai să dăm un search. Dar bine, pe Google, nu așa soft. Păi da, nu, ale Jason cu Pitbull, I'm All Yours. Ori avea și ăștia, cine știe. Hai să continuăm mixurile și hiturile vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix toată vara. We'll be right back.

Summer, Kiss Kiss in the Mix, Joa, Luca și Marcelo. Și dacă ne întrebam dacă există cumva un featuring între părinții featuring-ului, adică între ei, între Shampoo și Pitbull, iată că am găsit un remix oficial, o variantă oficială a unei piese. E vorba de... Ce piesă era? Shampoo și Pitbull, She Doesn't Mind, e un remix, de fapt, pentru piesa asta. Dar un remix oficial între cei doi, între Shampoo și Pitbull, și sună cam așa, atenție. Dă-o jos. Așa, ia. Fii atent. Deci deja a zis pe început. Primul lucru a zis numele lui Shampoo. Caribbean Connection. And we want the world to get ready to have a time of life. W Shampoo, big dogs, full shows. I'm from the city where they hustling, hustling, hustling. Rick Ross, blood, sweat, tears, just to eat a meal. So I crawl, walk, ran, and I got a deal. I'm a hot skip, jump from 100 mil. Call me climate change, I make it hot and make them chill. Wagwan, Jamaica, Sabase, and I'm bullet to my Haitians. Catch me, carnival with my show. Montana, one time, Trinity, massive invasions. Shutting down India, Indonesia, Malaysia. The way that she go dress, yeah, sharp as a razor. Got the game wide open, like a woman in labor. Respect. Ia, la Kiss FM ascult doar hituri și remixul ăsta puteam spune că a fost în premieră. Da, foarte, foarte tare. Oricum știm piesa din playlist-ul, da. Kiss FM, Shampoo și Doesn't Mind. Are și varianta oficială cu Pitbull. Remix oficial, ia... Sună foarte, foarte bine. Oh, are... Are un puțin, 1.600.000 de view-uri, dar nu e pe un cont oficial, dar, deci, mai bine, cred că e bine. Bun, hai să facem o pauză scurtă și mai apoi să ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 5, live de pe plaja Loca Beach la Summer Kiss. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summertime, baby. Kiss FM. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Summer Kiss a spus doar hituri, live de la mare, de pe nisip, din Beach Bar. Olix și DJ Young împreună cu voi, ziua cu numărul 53, ne ascultă o țară întreagă. Și ar fi frumos să ne ascultă o țară întreagă cum cântăm piesa asta, dar nu ne mai punem să cântăm, că nu-i frumos să cântăm la radio. O să cântăm doar pe plajă. Da. Adică să stresăm 5.000 de oameni, m-am rămas și fără voce deja când mă gândesc că o să cântăm, și nu 2 milioane, da? Da, nu, doar pe cei de aici de pe plajă, să-i stresăm cu vocile noastre. Sau poate să facem un karaoke împreună cu ei aici pe scena Summer Kiss. Cei care vor să cânte pot să vină aici la microfonul Kiss FM. Cei care știu versurile piesei Holograf, trei fete pot să vină aici cu noi să cânte. Până atunci avem piesele astea în următoare ordine. Holograf, Cât de departe, Look Kelly, I Follow River și Minim 3. Este secret rămâne între ei, exact. Adică Alex Vela. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Stai așa, nu merge butonul ăsta așa. Gata. Acum, încă o dată. Hai toată plaja. Asculți doar hituri. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine. Cât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât

stinge. Nici o cisternă cu apă nu o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie. Summer Kiss Kiss in the Mix, în direct de la Mare din Costinești. Tocmai am inițiat un nou concurs pe care Orix l-a și poreclit. Vocea Costineștiului. Adică se întâmplă de câteva ori pe zi și am zis hai să facem o bucățică și în direct, dacă în timpul zilei oricum facem asta. Câteva serii de karaoke live aici în fața Beach Barului. Pe cât de departe avem două fete din Ploiești. Hai să auzim. Mai întrebăm de data cum le cheamă, să le prezentăm frumos. Beatrice și Monica. Două fete care cântă foarte bine. De altfel, hai să auzim prima strofă și refrenul din Holograf, cât de departe. Stai să-i dăm drumul și piesei. Atenție. Două, trei și... Cât de departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Și cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colim pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe. Cât de departe. Cât de departe. Cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Mulțumim frumos, fetele din Ploiești, foarte, foarte bine, aplauze pentru ele, hai toată plaja, Loca Beach, mâinile sus! O să mai facem karaoke după emisiune, după 6. Sau mai găsim niște piese interesante la un moment dat, că toți suntem aici pe plajă, suntem live, mai găsim niște piese drăguțe, le-am făcut karaoke pe ele. Mulțumim frumos, hai să vă luați și premiile, veniți stați aici. Stați așa, stați așa. Bun, hai noi să facem pauza pentru că bat reclamele în cască. Vă lasă la Kiss FM. Ascult doar hituri. Summer's here. Kiss, kiss, kiss, kiss FM. Ascult doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. V- Vara asta la Kiss FM asculti doar hituri 17 și 2 minute live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Summer Kiss Kiss in the mix, în direct de la mare, de la soare, săptămâna cu numărul 8 începută de 2 zile. Olic și DJ Young împreună cu voi, nascut o țară întreagă, peste 2 milioane de oameni, câteva mii pe plaja Loca Beach, care e lungă și lată, vorba aceea, la mare, și e plină de turiști și desigur pe kissfm.ro/live. Și noi, pentru că ne permitem, avem boxe pe toată plaja. Ne permitem așa, nu e vorba de bani, e vorba adică că suntem... Nu e nicio aroganță, da, pentru că da, așa trebuie să fie radioul numărul 1, să fie pe plajă prezent, pe toate plajele importante de pe litoral. Dar în special pe plaja numărul 1 din țară, Loca Beach, Costinești. Hai să continuăm cu mixurile, suntem în ora a doua de astăzi. Și avem și mesaje de la Orita Ovidiuța pentru Brezeanu Florina cu mesajul Te iubesc. De la Ami pentru Roland din Arad cu mesajul Spor la treabă, eu merg să fac o baie cu băieții. Asta a fost drăguță. E arogant, da. O fi fratele ei poate, nu chiar iubitul. Nu? Posibil. De la Ovidiu din Oradia pentru toți prietenii lui și pentru colegii lui de la Macromex și pentru cei din localitatea Tobești. De la Gabi, ajutor pentru Cati din Bragadiru și Roxana. Și pentru Ada din Constanța, vreau să-mi citești o poveste la noapte, să dorm bine, semnează un copil dornic de povești. Adică povești de a dormit copii. Bam, bam. Asta și... se întâmplă noaptea, ziua, avem mixuri, avem hituri care te țin în briză și avem... Încă un delichis de la Sergiu pentru Cristina cu mesajul Te iubesc. Avem Accent, I'm Sorry, DJ Young deasupra tuturor, o piesă nouă și foarte tare. Hai, mulțumesc, mulțumesc. Și Adele, Set Fire to the Rain, remix românesc de la Addictive Element. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. muzicale îndeamnă să iubim. Lumea se adună în cor, strigăm, da, muzica mai tare, tare. Deasupra tuturor. Deasupra tuturor. Deasupra tuturor. Kiss Kiss Remix cu DJ Young și Olix live de pe plaja Loca Beach din Costinești, ziua cu numărul 53. Mai avem o grămadă, nu vă spunem câte, o să aflați la timpul potrivit. În orice caz, în fiecare zi transmitem de aici, facem poze, filmulețe, artiști invitați, relatări, intrați pe site pe kissfm.ro la secțiunea Summer Kiss, intrați și pe facebook.com/kissfmromania, dar galeriile foto le găsiți și pe galeriile foto, doar atunci când avem vedete invitate, pe facebook.com/kisskissinamix. Hai să continuăm cu piesele mixate care te țin în briză, piesele care bronzează fete, piesele care te răcoresc așa când trebuie, atunci când trebuie, nu? Avem așa, Deep Central, o piesă mai veche de acum vreo 2 ani, Naked Remix pentru Russian Girl. Eu cred că e din 2009 piesa asta. Și apoi ne întâlnim cu noul single Voltage, se numește Lumea e a mea. După care avem Lorenzo Dusel și Andreea Bănică, Shining Heart. Numai hituri, numai piese mixate, dedicații puțin mai încolo, plaja este plină, lumea e la mare, parcă ar fi weekend în fiecare zi, Summer Kiss Kiss in the mix. Salutare de la mare, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. Vara asta la Kiss FM asculți doar hituri live de pe plajă, live de pe nisip și live de la umbră, colegul DJ Young din fața beach barului. Da, dar să știi că nu poți să stai decât în fața beach barului, pentru că partea stângă a studioului fiind nedeschisă, înăuntru sunt 52 de grade, am termometrul, l-am măsurat. Ne pare rău să... Da, asta e, înăuntru facem adică saună. Afară în fața beach barului simți briza, pe scenă e soare. Chiar mă întrebam artiștii care vin să ne cânte nouă aici aproape în fiecare zi, la 2-3 zile. Vântură razele, temperaturile, pozele, autografele pe care le dau aici pe plajă, stând în soare. Au sincer toată aprecierea noastră pentru faptul că dansează pe scena fierbinte, stau în soare, se facă poze cu toți cei care vin. Și apropo de artiști, hai să spunem poimâine la Summer Kiss, ne vizitează băieții de la Sunrising, care vor veni cu o piesă nouă, o piesă în română. Foarte frumoasă, o piesă interesantă. Da, toată lumea cântă în limba română acum. În toamnă nu vor mai fi piese în limba engleză. Chiar o să fie rușinos să cânti în limba engleză. O să cânte și Pitbull în română, adică... Cu siguranță. Și Sean Paul, am înțeles că are o baladă în limba română. O să vedeți, în iarnă se lansează Winter Edition, Winter Version. Până un altă, hai să continuăm cu nebunia de aici de la mare. S-a întors canicula de astăzi și am înțeles că o să țină până la finalul lui august, până la 1 septembrie, o să fie cald zi de zi la mare. După care sperăm să se întoarcă canicula de acolo de unde a venit și să ne lase în pace, să ne vedem de toamna noastră. Să mai plece și ea un pic așa, măcar așa, în septembrie. Maria Maria de la Like Chocolate, Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me, și apoi Jamie Woon vine cu... Shura! Iar Pitbull, ai zis cumva Pitbull? Da. Tot la două piese e Pitbull. Cu Marcus Antonius. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri Maria, in the mix. Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. Asta la Kiss FM. Ascult doar hituri, pare People Summer, Kiss Kiss in the Mix. Marți, săptămâna cu numărul 8, foarte, foarte multă lume și mai ales foarte cald. Cred că oamenii au văzut datele meteo, s-au uitat la știri în ultimele zile și au înțeles că de azi încolo se întoarce canicula. Dar e din aia, tăticu, fără vânt, fără nimic, stai și te prăjești. Mai avem încă două dedicații de făcut, de la Livi din Veștem pentru toți sibienii și pentru toți chisămanii și de la Gabriel Nan pentru toți prietenii din București. Două dedicații foarte frumoase. Oare cum o fi în București? Stau să mă gândesc că poate săptămâna viitoare sau poate peste două sau poate peste trei ne întoarcem și noi și o să mai prindem o bucățică din canicula asta. Și nici nu vreau să mă gândesc cum e în București să nu se miște aerul și să fie 40 de grade. Păi ne luăm aer din ăla condiționat portabil. Da. Sub haine. Sub haine, da. E noul tricou cu ventilație, cu deodorant, antiperspirant și cu freon. Și în spate ții compresorul. Da, foarte tare. Și cu drag, care împroașcă apă, la fel ca la terasă acolo. Să te fii tot timpul ud. Cred că asta ar fi în viitor noua costumație pentru București. Uite, Marian zice că e frumos. Bun, v-am pregătit încă două piese pe care le ascultăm chiar acum. Avem Shampoo, Temperature și Ora Dionde și Rock Mafia. Două piese foarte frumoase. Friends se numește ea. Pentru că vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM. The girl them killer, chi. Thunderball. So me give it to, so me give it to, so me give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say, well, I'm on the way, the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Because the girl, them broke out on the floor from your door on a workplace performer. Ooh. From your door on a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, not eat no yam, no steam fish, no green banana. Ooh. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, I'm on the way, the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh-oh, bumper exposed and girl, you got the chest out. But you know we ain't soft, cause girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make it stress out. Me have a flat to become a God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, I'm on the way, the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh, girl, love some crazy. Now this straight drop it and a Bridget and Flavor show. Oh, oh, time for a make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Oh, oh, woman, don't blame me now, cause I'm a flex and fat, not greedy, yo. Oh, oh,

Summer, Kiss Kiss in the Mix, o piesă foarte interesantă, foarte bună de plajă. Fetele dansează, fetele cântă, am văzut fete aici pe plajă, stăteau la soare și cântau versurile. Da, da, da, da, este o piesă care prinde tare bine. Uite, Marian zice că ar merge un remix pentru piesa asta. Da, n-ar strica un remix pentru ea. Bun, hai să vă spunem că avem podcastul aproape updatat la zi. Ne ocupăm ușor, ușor de el. KissFM.ro/KKM sau KissFM.ro/podcasturi, pentru că acolo în secțiunea de podcasturi de pe site-ul KissFM.ro avem podcasturile emisiunilor din weekend, Fresh La 40, Airplay 100, Hitmaker și s-a ocupat și colegul DJ Almut de podcastul pentru Hitmaker. Până acum le făceai numai tu, le tăiai, le decupai, le montai, le editai. Da, și Almut le face pentru emisiunea lui, adică pentru Hitmaker. Ok, hai să continuăm. Avem așadar la zi toate edițiile aproape, inclusiv cea de astăzi, da. O să fie pusă puțin mai încolo. Pe kissfm.ro/kkm aveți link direct pentru download și ascultare, desigur, gratis. Da, nu, la alte chestii se plătesc, nu mai zicem că aia cu manelele, că nu e frumos. Da, sigur. Da. Bun, pauză scurtă, că suntem deja în întârziere, ne-a plăcut tare mult ora de onda asta. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri! Bring it back. Back to the mix, Kiss Kiss in the mix. Back to the party, back to the party. Kiss FM. Barbie with Summer, Kiss Kiss in the mix, live de la mare, live din Costinești, ziua cu numărul 53. Avem fete pe scenă, avem fete la soare, avem oameni care se bronzează. Nu bate vântul, e foarte cald, avem hiturile Kiss FM mixate, desigur. Care te țin în briză, asta vreau să spun, păcat că nu mi-am deschis microfonul, e interesant să fii tehnic. Îmi place, de fapt îmi place, dar uneori mintea rămâne în urmă. Da. Ai delay, avem Smiley, Delman Walking. Vank pleacă și Corina, da. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Summer Kiss Live, în plajă din Costinești. Come on! Nu Kiss Kiss in the Mix. Încheiem ziua cu numărul 53, dar o luăm de la capăt mâine cu transmisiile de pe litoral de la 2 la 6, dintre care 2 ore din Costinești, 4-6. Că tot încheiem emisia, cred că ne suim și noi pe scenă să dansăm alături de gașca asta. Eu sunt tare curios de unde a venit gașca asta. Cei care sunt pe scenă să ne spună și nouă de unde au venit. Din? Din Târgoviște. Din provincie. Foarte tare. Păi de unde vrei să fie? Vreau să fie din București. Bine, aici suntem, aici în Costinești, poți să spui că toți ceilalți să veniți din provincie, adică nu de aici. Suntem toți din provincie, mai puțin cei din Costinești, care să știi că sunt și ei pe aici. Sunt, dar nu cred că sunt la plajă. Sunt vreo 4. Sunt ca aia din Brașov care nu știu să schieze. Da, foarte cald, mai departe la mare, incredibil de cald, nu se mai mișcă, nu mai adie nicio geană de vânt de vreo oră încoace, până acum o oră că mai era ceva. Cam așa a fost toată ziua și mă uitam mai devreme pe prognoză și mi se pare că așa o să fie toată săptămâna la mare, așa că așteptăm oamenii la mare, sunt locuri disponibile de cazare. Da, e nebunia de la 1 august, care a ținut până 15 august. Găsim locuri de cazare, găsim locuri de parcare, găsim locuri în mare, de făcut baie. Deci fii atent, pe meteo văd numai buline galbene, adică soare, soare, soare, soare. Astăzi 34, mâine 32 de grade, joi 34, vineri 34, sâmbătă 32, duminică 31. Și în fiecare zi, caniculă, tată, să fie, să ajungă la toată lumea. Săptămâna viitoare împărțim alte zile de caniculă, așa încât pregătiți-vă. Mulțumim frumos, Marian Boba. Reme vine după ora 18, mai avem fix 4 secunde, așa că vă dorim o seară frumoasă, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri!